love you, I'll always love you, 'cause I love you. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Związkowcy z sierpnia 80 szykują zawiadomienie do prokuratury w sprawie Jarosława Zagórowskiego. Byłemu już prezesowi JSW zarzucają m.in. niegospodarność i działania na szkodę spółki. Jest ciąg dalszy sprawy z Pendolino, do którego nie mogła wczoraj wsiąść Janina Ochojska. Szefowa PAH-u chce takich rozwiązań, z których mogliby korzystać wszyscy niepełnosprawni, nie tylko ona. Jest wniosek do sądu o uniewinnienie Dominika Strauss-Kahna. Francuska prokuratura wycofała zarzut stręczycielstwa wobec byłego szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Podał się do dymisji, ale związkowcy nie odpuszczają ustępującemu prezesowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przedstawiciele sierpnia 80 przygotowują zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez Jarosława Zagórowskiego. Zarzuty pod jego adresem wylicza rzecznik związku Patryk Kosela. Chodzi o niegospodarność i działanie na szkodę spółki, chodzi o niewłaściwe wydatkowanie pieniędzy, o podpisywanie umów ze szkodą dla dobra spółki. To wszystko będzie dobrze opisane w dokumencie, nad którym pracujemy wraz z prawnikami. Tymczasem zdaniem pracodawców RP to liderzy 8 central związkowych, które protestowały w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, popełnili przestępstwo, prowadząc nielegalny strajk i muszą za to odpowiedzieć. W tej sprawie organizacja złożyła już wniosek do prokuratury w piątek. Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła konkurs na nowego prezesa i jak poinformowano, ma być wybrany w okolicach Świąt Wielkanocnych. Na razie Jarosława Zagórowskiego zastąpi dotychczasowy wiceprezes firmy Jerzy Borecki. Koleje przeprosiły, ale Janina Ochojska chce rozwiązać dla wszystkich osób niepełnosprawnych i zwrotu kosztów biletu lotniczego z Krakowa do Warszawy. Wczoraj szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej nie pozwolono skorzystać z platformy dla niepełnosprawnych w pociągu Pendolino, który wyjeżdżał z Krakowa. PKP Intercity tłumaczy, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, bo nie ma poręczy i osoba na niej stojąca mogłaby się przewrócić. Zamiast platformy konduktor zaproponował poruszającej się o kulach Janinie Ochojskiej swoją pomoc podczas wsiadania do pociągu, ale szefowa PAH-u z niej nie skorzystała. Tłumaczy, że takie wciąganie do pociągu jest i niebezpieczne, i nieprzyjemne, bo już tego doświadczyła. Jak ujawniła, koleje zaproponowały jej indywidualne rozwiązanie, jeśli chodzi o korzystanie z podnośnika, ale Janina Ochojska nie zamierza z niego skorzystać. Oczekuję rozwiązania sytuacji globalnie i nie będę korzystała z Pendolino tak długo, dopóki takie rozwiązania nie zostaną wprowadzone. Pani rzecznik pytała mnie, jakie są moje propozycje. Przedstawiłam propozycję albo wprowadzenia wózków inwalidzkich w każdym pociągu Pendolino, albo wyrażenia zgody na asystę konduktora dla osoby stojącej na platformie. Janina Ochojska ostatecznie do Warszawy poleciała samolotem i oczekuje, że PKP zwrócą jej koszty biletu, czyli 450 zł. Jak tłumaczy, od darczyńców jej organizacji napływają maile z wątpliwościami, czy Polska Akcja Humanitarna może korzystać z tak drugiego środka transportu. Francuska prokuratura za oddaleniem zarzutu stręczycielstwa wobec Dominika Strauss-Kahna. W Lille trwa proces byłego szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ani dochodzenie sądowe, ani przesłuchania nie wykazały, że zamawiał prostytutki na przyjęcia w Paryżu, Brukseli i Waszyngtonie. Prokurator stwierdził, że wobec braków dowodów byłego kandydata socjalistów na prezydenta Francji należy go uniewinnić. Sam oskarżony twierdzi, że nie miał pojęcia, iż w spotkaniach z udziałem wielu kobiet brały udział prostytutki. Aż 2 lata więzienia w zawieszeniu, 10 tysięcy euro grzywny zażądał prokurator od innego wraz z Dominikiem Stroskanem oskarżonego o organizowanie orgii z udziałem luksusowych panien swobodnych obyczajów. Kilka z nich wysyłano samolotami do Nowego Jorku, gdy Stroskan pełnił funkcję prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Proces w Lille, gdzie na ławie oskarżonych zasiadło 14 osób, w tym adwokaci, przedsiębiorcy, byli wysokiej rangą funkcjonariusze policji, stał się nie tyle sprawą karną, co moralną. Główna osoba oskarżona, Dominik Stroskan, musiał się tam publicznie tłumaczyć ze swoich upodobań seksualnych, często brutalnych, ale nie karanych przez kodeks prawny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przypomnijmy, w 2011 roku Stroskan został zatrzymany w Nowym Jorku pod zarzutem napaści seksualnej na hotelową pokojówkę. W wyniku afery stracił stanowisko szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rok później zawarł z kobietą ugodę, na mocy której wypłacił jej $1,5 miliona odszkodowania. Jedyny, wyjątkowy, niepowtarzalny, kończący karnawał obrzęd Ścięcia Śmierci obejrzeć można już tylko w Jedlińsku koło Radomia. To ostatnie miejsce w Polsce, gdzie kultywowany jest zwyczaj wywodzący się z XVI wieku. Miejscowy samorząd rozpoczął starania o wpisanie go na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Tradycja pochodzi z czasów, kiedy Jedlińsk był miastem i posiadał prawo miecza, czyli prawo ścinania złoczyńców. Główni bohaterowie widowiska to Śmierćka, Dwójc, Sędziowie i Anioł. We wszystkie te role wcielają się wyłącznie mężczyźni. Obrzęd jest unikatowy, bo jego przebieg od wieków jest niezmienny, zapewnia Anna Kwiecień, sekretarz gminy. Jedlińsk stara się o wpisanie go do Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obrzęd ten najprawdopodobniej sprowadzili do Jedlińska Arianie w XVI wieku. Chcemy, żeby to zostało zachowane. Tekst widowiska spisał wierszem w XIX wieku ówczesny proboszcz jedlińskiej parafii, ksiądz Jan Kloczkowski. Z Jedlińska Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Sport w Trójce, Adam Malecki. Zaczynamy od dobrej informacji tenisowej. Agnieszka Radwańska wygrała z francuską Caroline Garcia 6-3, 2-6 i 6-3 i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Dubaju. Rywalką Polki w 1/8 finału będzie Hiszpanka Gabin Muguruza. Po przerwie zimowej wróciła piłkarska ekstraklasa. Wraca wreszcie bardzo oczekiwana przez kibiców Liga Mistrzów. Dzisiaj zostaną rozegrane pierwsze mecze 1/8 finału. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie w Paryżu, gdzie Paris Saint-Germain podejmie Chelsea Londyn. Do składu The Blues po 3-meczowej przerwie spowodowanej karą za niesportowe zachowanie podczas meczu z Liverpoolem wraca super snajper Diego Costa. Potwierdził to na konferencji prasowej trener José Mourinho. Tak, Costa zagra od początku, choć wiadomo, że dla każdego gracza nie jest najlepszym rozwiązaniem tak długa przerwa w grze. Nie wiem tak naprawdę, w jakiej Diego jest w formie. W wybornej formie jest za to napastnik PSG Zlatan Ibrahimović. Jesteśmy przygotowani do tego meczu, mamy wspaniałą drużynę, świetnych graczy, więc zobaczymy, jak to się skończy. W zeszłym roku Chelsea wyeliminowała Paryżan w ćwierćfinale. Nie miały okazji grać ze sobą drużyny Szachtara Donieck i Bayernu Monachium. Faworytem wydaje się być mistrz Niemiec, jednak trener Pep Guardiola uczula swoich piłkarzy przed zbytnią pewnością siebie, a przy okazji chwali rywali. To jedna z najlepszych drużyn w Europie. Mają fantastycznych piłkarzy. W drużynie Bayernu najprawdopodobniej od pierwszej minuty zagra Robert Lewandowski. Oba dzisiejsze mecze rozpoczną się o godzinie 20:45. 35 lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi ludzie stanęli zimą na szczycie Mount Everestu, najwyższej góry świata. Było to w ogóle pierwsze zimowe wyjście na 8-tysięcznik, a pomysłodawcą był Andrzej Zawada. Wspomina Leszek Cichy. No powiedział, że jeżeli to jest historia, no to piszmy ją od najwyższego szczytu. Jeżeli się uda, to tym większy będzie sukces, bo to będzie ten rekord świata nie do pobicia, najwyżej do wyrównania. A jeżeli nie, no to i tak przejdziemy do historii. Wyprawa zaporządkowała serię zimowych sukcesów Polaków na 8-tysięcznikach. Spośród 14 na 10 pioniersko weszli zimą właśnie nasi rodacy. Tylko dwa pozostają niezdobyte, to K2 i Nanga Parbat. Więcej o tym historycznym wydarzeniu w materiale Moniki Sułkowskiej po godzinie 18. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Wieczorem i w nocy pogodnie, od minus 1 stopnia nad morzem do minus 4 w centrum, minus 8 na wschodzie i w Małopolsce, ale w górach, synoptycy ostrzegają, w górach temperatura może spaść nawet do minus 22 stopni. Jutro wciąż słonecznie i ciepło. Temperatura w ciągu dnia od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gala Oscarowa na żywo, tylko w Canal Plus. W nocy 22 lutego o godzinie 1:55. Dostępna dla wszystkich abonentów NC Plus. Canal Plus. Zapraszamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dopiero co była w studiu Ela Walędzik, która prosiła, bym Państwu przekazał, że w sklepiku Walędziku mamy nową dostawę kubków z nowym napisem, z logo Trójki, ze znakiem jakości Trójki. Te kubki w sklepiku tutaj przy Myśliwieckiej, a także w internecie, w sklepie Polskiego Radia, sklep.polskieradio.pl. Tam między innymi nowa dostawa kubków. Minut po 17. Dziś Dzień Kota. Chciałbym dwa słowa na temat kotów. Fajnie, że jest taki temat i bardzo fajnie, że przed chwilą się pan dodzwonił, który stwierdził, że z kotem wychodzi na smyczy, na spacer. Czytałem niedawno niemieckie badania na temat kotów i okazuje się, że koty, nawet te trzymane w domach, które wychodzą sobie na dwór troszeczkę pobiegać, potrafią zabić do 1000 zwierząt rocznie. 3 sztuki dziennie są w stanie takie koty upolować dla samego tylko polowania, także chciałbym, żebyście Państwo gdzieś tam to powtórzyli, żeby pilnować takich kotów, bo one trochę robią szkód w środowisku naturalnym. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A my w Trójce teraz o prawdziwych tygrysach. Zapraszamy do Trójki. Mówiąc nieskromnie, prawda jest dla nas niestety okrutna. Statystyczny mężczyzna żyje krócej od kobiety, to wiadomo. Dlaczego? Lekarze twierdzą, że nie dbamy o siebie. W przeciwieństwie do pań nie chodzimy na badania profilaktyczne, unikamy lekarza. Takie badania mogłyby uchronić niejednego z nas od przykrych następstw, często niewielkich nawet schorzeń. Polski mężczyzna może żyć dłużej i zdrowiej się starzeć. To hasło dzisiejszej konferencji naukowej w Senacie. Była na niej Ewa Dudzińska, a o męskie zdrowie pytała także potencjalnych pacjentów. Badam się. Ale jak już coś boli? No tak, nie ma kiedy. Tak, a tak profilaktycznie, żeby taki przeglądzik zrobić, no morfologię. No to trzeba, musimy robić, jak człowiek pracuje, no to musi mieć badania robione. Czyli takie wymuszone, ale są. Ale są, tak. W jakim wieku przychodzą pacjenci najwcześniej? Zaczynają myśleć już 40-latkowie. Urolog profesor Piotr Radziszewski. Ale to dobrze. Na razie to są pojedynczy 40-45-latkowie, którzy przychodzą do urologa. Ja bym chciał, żeby właśnie zostało zrozumiane, że urolog jest tym lekarzem pierwszego kontaktu. Dlatego mój apel do mężczyzn jest taki. Panowie, zacznijcie traktować urologa jako waszego przyjaciela, faceta, któremu możecie opowiedzieć o tym, co was dręczy, ale i lekarza, który jest w stanie zapewnić wam nie tylko naprawę i remont, ale zapewnić wam, że wasze objawy będą wcześniej wychwycone i zostaniecie skierowani do właściwego specjalisty. I to się leczy. Oczywiście. Pomaga się mężczyznom. Tak. Moim pomysłem jest Centrum Medycyny Urologicznej, gdzie pod jednym dachem pracowałby kardiolog, neurolog. Czyli mężczyzna przychodzi na przegląd. Tak jest. W wieku 45 lat. Tak jest, ale przychodzi na przegląd, ale jeżeli coś wychwycimy złego, to może być leczony. Mężczyzna ma taki charakter, że ucieka od problemów. Każdego powinniśmy oceniać indywidualnie i każdy ma różne opinie na temat swojego zdrowia, czy powinien dbać, czy nie, ale no, taka tendencja istnieje, że wtedy, kiedy dzieje się coś poważniejszego, to wtedy dopiero mężczyzna przychodzi do lekarza. Pan teraz w ogóle nie myśli, że kiedyś będzie pan stary? Tak, obecnie nie, ale... Trudno jest sobie to wyobrazić. Bardzo trudno. Są pewne cechy osobowościowe. Neurolog profesor Danuta Ryglewicz. Pewien stereotyp wynikający z tradycji, że ten mężczyzna ma być silny, zdrowy i niechętnie się przyznaje do chorób. I niechętnie chodzi do lekarza. Potrzebna jest promocja zdrowia, potrzebne jest uświadomienie społeczeństwa, ale wiedzieć, a stosować się do tego, to są dwie różne rzeczy. I teraz trzeba się zastanowić, jak trafić do mężczyzn. Podobno dobra żona pomaga. Dobrą żonę, to jest na pewno ważne. Jak zrobić, żeby nie tylko wyedukować ludzi, ale żeby ich przekonać, że to jest opcja, która im przyniesie długie, szczęśliwe życie, o którym każdy marzy. Panowie bardziej ulegają nałogom, pokusom. Oni też szybciej wychodzą z nałogów. I więcej jakichś akcji, bo na przykład mamobusy, o tym się słyszy. Jak byście nazwały, panie, taki autobus? Może od coś... Męskobusy. Urobusy. To jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Jak zwał, tak zwał, dobrze, żeby jeździły. Tak jest. A mężczyźni często w tym wieku wolą zmienić partnerkę na młodszą i myślą, że to im bardziej pomoże niż wizyta u urologa. No tak, ale tutaj wkraczamy już w zupełnie inne aspekty tego wszystkiego. Młodsza partnerka pomaga? Trudno mi się odnieść. Nie widziałem badań naukowych dotyczących tego zagadnienia. A mówiąc zupełnie serio, nie sądzę. Sądzę, że na jakiś czas zaleczy ego, natomiast kompletnie nie rozwiąże problemu takiego, że ten mężczyzna za parę lat po prostu może umrzeć. No tak. Się przestraszył. No, ale oczywiście, bo nie wychwycił odpowiednio wcześnie swoich problemów z serduszkiem, czy z układem sercowo-naczyniowym, z nadciśnieniem. Czyli nawet jeżeli młoda partnerka, to lekarza wcale nie wyklucza. Oczywiście, a nawet powinien być. I taki wątek sobie Ewa Dudzińska na koniec zostawiła. To właśnie ona dziś w Senacie rozmawiała o mężczyznach. Motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę przy stole. Więc proszę o piwo, cycate anioły, co wkoło fruwają fałszywie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Powróćmy wraz z nimi na chwilę do raju. wróćcie ze mną na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. A my w niebo wzięci do baru rajskiego, otwarte są dla nas te bramy. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Tam zrozum nie liczą się strony. Gdy jestem jak motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie, alkohol ma dobre, ale też złe strony. Z tym wnioskiem w niedzielę przy stole powrócimy wraz z nimi na chwilę do raju. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Dziś audycji z zapartym tchem. Na dworze jeszcze widno, redaktor taki zadowolony, muzyka świeża, żona całuje, no wiosna idzie jak nic. Na pewno wiosna idzie. A wie pan, że ja to okna nie mam w studiu, nawet nie widziałem, że na dworze jeszcze widno. Widno jeszcze, Agnieszko? Agnieszka ma okno, mamy jedno okno na dwie sale. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl, ale że wiosna idzie, to jak najbardziej. Ptaki śpiewają, jutro plus 6, tyle że w nocy jeszcze minus 22 w górach. To jedyne, co nie pasuje. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Nasze zwycięstwo to także zwycięstwo całej Europy, która ma dosyć oszczędności zamykających ludziom przyszłość. Oznajmił po wygraniu wyborów Alexis Tsipras, jasno dając do zrozumienia, że teraz Europa będzie tańczyła tak, jak jej Grecja zagra. Sirtaki, popularny taniec grecki stworzony w 1964 roku na potrzeby filmu Greg Zorba. Taniec nazywany jest też tańcem Zorby lub po prostu Zorbą. Klimatem i choreografią zbliżony do greckich tańców ludowych. I taki rytm europejskiej finansjerze chce zaproponować Grecja, domagając się rozluźnienia dyscypliny finansowej wobec niej i domagając się podarowania długu wobec niej. No, Grecy liczą na obniżenie zadłużenia. Patryk Toporowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. I na lepsze warunki, na które instytucje finansowe, ale przede wszystkim państwa, które wyłożyły środki na pomoc, no nie mogą sobie pozwolić. Na przykład Portugalia, która też jest w kryzysie, wyłożyła znaczne środki, około 3% ich gospodarki, na to, żeby pokryć plan finansowy dla Grecji. Także te państwa na pewno nie będą zadowolone z tego, gdyby doszło do szybkiej redukcji długu. Europa jednak na taki taniec grecki się nie chce zgodzić i proponuje zupełnie inny rytm. Trojka. Rosyjski taniec ludowy, w którym jedna kobieta tańczy z dwoma mężczyznami. Oferując program pomocowy, ale w zamian za bardzo restrykcyjną politykę finansowych oszczędności i spłatę długów. Europejskiego. Na dzisiaj to jest 240 miliardów euro, przy czym do końca lutego jest to kwota około 8 miliardów. Trojka to trzy instytucje, które wspólnie nadzorują finansową sytuację Grecji i określają sposób pomocy dla niej. W jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Sęk w tym, że przepędzenie tejże znienawidzonej trojki oraz złagodzenie reform dyktowanych przez nią to były kluczowe hasła Syrizy, która dzięki nim wygrała styczniowe wybory, ma premiera i rząd. Wspierany mocno przez Greków. Nigdy nie zaakceptujemy rozwiązań, które ograniczają naszą niezależność, mówią Grecy na trwających od kilku dni w Atenach manifestacjach poparcia dla rządu Tsiprasa. Nasz rząd wykonuje bardzo dobrą robotę i ludzie muszą to popierać. Musimy zatrzymać tę biedę, którą mamy. I to musi zauważać Europa. Chcemy, by zebrali się tu wszyscy ludzie, bo ten rząd robi to przecież dla nas, dla każdego z nas. Ten rząd dostał od nas swoją moc. Ta moc potrzebna jest im, by pracować dla ludzi, nie dla tych, którzy chcą ludziom zrobić krzywdę. Ale w Brukseli jednak grecki ton aprobaty nie znajduje. Ministrowie finansów państw strefy euro nie znaleźli porozumienia z Grecją. Wczorajsze rozmowy w tej sprawie zakończyły się bez wspólnych ustaleń. Wśród ministrów finansów krajów strefy euro dominuje przekonanie, że Ateny powinny zwrócić się z prośbą o przedłużenie istniejącego programu. To dałoby nam dodatkowe miesiące, by pracować nad dalszymi uzgodnieniami i pozwoliłoby greckim władzom na wykorzystanie elastyczności w ramach obecnego programu, powiedział szef Eurogrupy Jeroen Dijsselbloem. Unijny komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici powiedział, że rozmowy w sprawie Grecji będą kontynuowane w najbliższych dniach. By znaleźć rozwiązanie, które uszanuje zarówno wolę narodu Grecji, jak i zobowiązania, jakie są w Eurogrupie, ale jest jasne, że teraz decyzja należy do greckiego rządu. Kolejne spotkanie Eurogrupy możliwe jest w najbliższy piątek, ale tylko jeśli władze w Atenach rzeczywiście zwrócą się z prośbą o przedłużenie programu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W różnym rytmie i w różnej stylistyce do spraw podchodzą obie strony. Jeśli wspólnej stylistyki i rytmu znaleźć się nie uda, to konsekwencje mogą być dla wszystkich bolesne. Pewno jednym z pierwszych ruchów byłoby to, że EBC wstrzymałby finansowanie dla sektora bankowego. Jeszcze raz Patryk Toporowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Automatycznie kolejki w bankach, brak możliwości wybierania środków. Stopniowo pewnie doprowadziłoby to do kłopotów z wypłatami w sektorze państwowym, później też w prywatnym. No, wtedy by też nastąpiła niewypłacalność państwa. To by się przełożyło później na kłopoty w innych państwach Unii Europejskiej, które nad wyraz dużo pożyczyły Grecji w ramach pakietu pomocowego. Z Grecją dogadać się trzeba, tym bardziej, że teraz jak nigdy Europa potrzebuje solidarności, a o Grecji myślą już nie tylko europejscy oficjele. Rozmawialiśmy o finansowej sytuacji Grecji. Jeśli będą jakiekolwiek prośby o pomoc czy wspólne działanie, będziemy te prośby rozpatrywać. No i istnieje groźba, że od jednej trojki wyzwolona Grecja wpadnie w objęcia drugiej. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she After all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave. After all she gave. It's all too late now. It's all too late. Too late, your devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave. after all she devil, it's just all too late. It's too late, you devil, it's just all too late. Bill was on another level when she got a book of medals. She was dead in a grave after all she did. After all she did. After all she did. After all she To był Mark Knopfler. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a w niej pytaliśmy dziś o to, jak wydłużyć życie mężczyzny. Panowie, zacznijcie traktować urologa jako waszego przyjaciela, który jest w stanie zapewnić wam nie tylko naprawę i remont, ale zapewnić wam, że zostaniecie skierowani do właściwego specjalisty. Powiedział pan urolog, że mamy traktować pana jak przyjaciela, ale czy tak traktuje się kumpli? Mam taką sugestię co do tej audycji o urologu. Chciałem się zapisać do urologa, zapisałem się na listopad 2015 roku. Także taką mamy, panowie, perspektywę naszego leczenia się. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Ciała marynarzy, którzy zginęli w cementowcu Cemfjord, pozostaną we wraku statku u szkockich wybrzeży. Informację potwierdza polski konsulat w Edynburgu. O szczegółach Piotr Mirowicz. Armator z Hamburga nie wyciągnie ciała 7 Polaków i Filipińczyka. Głównym powodem jest głębokość, na której znajduje się wrak i trudne warunki, jakie panują w tej okolicy. Jest słaba widoczność i występują silne prądy morskie. Armator nie zamierza ryzykować życia nurków. Do tej pory, mimo że do wraku zostały wpuszczone specjalne kamery, nie zauważono ciał. Anna Dzięciołowska, wicekonsul, powiedziała, że armator kontaktuje się ze wszystkimi rodzinami, polskimi i filipińską. W niedzielę w jednym z gdyńskich kościołów odbędzie się msza w intencji marynarzy, którzy zginęli u wybrzeży Szkocji. Papież potępił kraje sprzedające broń państwom w stanie wojny. Franciszek nazwał handlarzy bronią wprost przedsiębiorcami śmierci. Podkreślił, że są kraje, które sprzedają broń każdej ze stron konfliktu, żeby wojna trwała. Franciszek odprawił dziś mszę w swojej rezydencji w intencji 21 koptów zamordowanych przez dżihadystów z państwa islamskiego. Egipscy chrześcijanie zostali ścięci przez islamistów w niedzielę w okolicach stolicy Libii, Trypolisu. Rząd chce pomóc w odbudowie mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Premierowa Kopacz zapowiedziała, że do końca tygodnia czeka na wyniki ekspertyz i szacunków strat po pożarze. Sprawa jest poważna i dotyczy kłopotu, który jest tu w Warszawie, w stolicy Polski, więc myślę, że dołożę wszelkich starań, aby wsparcie od rządu w tej konkretnej sprawie popłynęło do miasta. Premier o formach wsparcia rozmawiała z Ministerstwem Finansów. Po sobotnim pożarze most Łazienkowski został zamknięty do odwołania. Niewykluczone, że będzie musiał przejść generalny remont. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Na rynku pracy widać dalszą poprawę. W sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wynagrodzenie w styczniu wzrosło o 3,6%. Średnia płaca w firmach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 3942,79 zł brutto. W firmach nadal rośnie też zatrudnienie o 1,2%. Dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego z rynku pracy napawają optymizmem, tłumaczy Piotr Bielski, ekonomista Banku Zachodniego WBK. Pokazują, że mimo wszystkich przeciwności, mimo niesprzyjających informacji z zagranicy, obaw o Ukrainę, o Grecję, polskie firmy wciąż zatrudniają pracowników i zwiększają wynagrodzenia. Mimo tego, że deflacja się pogłębia, co oznacza, że realnie w portfelach Polaków przybywa pieniędzy w dość szybkim tempie. Więc to będzie pozwalało na dalszy wzrost konsumpcji. Sytuacja w firmach zdaniem ekonomistów poprawia się głównie za sprawą rynku wewnętrznego, ale także nowych zamówień eksportowych. Przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia, co jest bardzo ważne z punktu widzenia całej gospodarki. A my w serwisie ekonomicznym przypominamy, że ogłoszono konkurs na nowego prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Poinformował o tym szef Rady Nadzorczej Spółki Józef Myrczek. Powinien on zostać wybrany w okolicach świąt wielkanocnych. Pomimo braku porozumienia w sprawie pomocy dla Grecji, inwestorzy zachowują spokój. Rozmowy ministrów finansów państw strefy euro w sprawie kolejnych pożyczek dla Aten zakończyły się bez rezultatów. Te doniesienia jednak nie popsuły nastrojów na rynkach, mówi główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Dziś na rynku walutowym, na rynkach finansowych jest spokojnie. Uczestnicy rynków ze spokojem przyjęli brak ostatecznego porozumienia między Grecją a jej wierzycielami. Złoty jest nieznacznie słabszy do euro, ale jednocześnie mocniejszy do franka szwajcarskiego. Ekonomista dodaje, że jeśli dojdzie do porozumienia w sprawie wsparcia dla Grecji, skorzystają na tym osoby spłacające kredyty we frankach. Notowania franka w najbliższych dniach, tygodniach mogą mocno zależeć od dalszego losu rozmów z Grecją. Jeśli dojdzie do porozumienia z greckim rządem i wierzycieli, to możemy się spodziewać osłabienia franka, a jednocześnie umocnienia złotego do głównych walut, do euro, co oznaczałoby, że do samego franka złoty może nawet dość wyraźnie się umocnić. A w tej chwili frank szwajcarski kosztuje 3,93 zł. Euro jest po 4,19 zł, dolar po 3,67 zł, funt brytyjski kosztuje 5,64 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1206 dolarów. A warszawska giełda papierów wartościowych kończy dziś dzień na właściwie czerwono-zielono, bo WIG20 na minusie minimalnym 0,07%, a WIG z kolei na minimalnym plusie 0,01%. Obroty wyniosły ponad 693 miliony złotych. Wieczorem i w nocy pogodnie, temperatura od minus 1 stopnia nad morzem do minus 4 w centrum i do minus 8 na wschodzie i w Małopolsce, ale synoptycy ostrzegają, że lokalnie w górach temperatura spadnie tej nocy do minus 22 stopni. Jutro słonecznie i ciepło, temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę, bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgżoptima.pl. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wściekło, lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufci wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik, lecz mają warunek. I problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie sieci, nie mają tam sieci, a wielcy profeci w świetle. Jakoś tak se do nieba dziękuję, nie trzeba. chcę do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co mi źle. Pośrodku mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy. Tu mamy. Raz i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, niezdaluchy i pierdoły, na górze Jezusy i ich Lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz, i raz, i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz. Jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jak u mamy. Tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy. W piekle jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co myślę po środku. Mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy w piekle, jakoś tak se do nieba. Dziękuję, nie trzeba, co myślę po środku. Mamy, tu jest jaką mamy, jaką mamy, tu mamy, kiedy dramat w trakcie. Nie myśl wiele o drugim akcie, diabeł jest głupi, a chcesz aniołka, to ci tata kupi. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. To była grupa Lao Che za 19,5 minuty 18. Już za chwilę Puls Trójki. Gościem Damiana Kwieka będzie ambasador Ukrainy w Polsce, pan Andrzej Deszczyca. Ale jeszcze przedtem jedna piosenka i jeden telefon. Chciałam powiedzieć a propos Dnia Kota, że u mnie w domu zawsze były dwa psy i dwa koty i bez względu na rasę i rozmiar, się tak wyrażę, psów, to zawsze rządziły koty. A w ogóle pochodzę z rodziny nauczycielskiej i moja babcia w szkole na wsi, dawniej była taka podłoga drewniana i katedra smarowana taką czarną mazią, nie wiem jak to się nazywało, taką konserwującą, i babcia zawsze siedziała na tej katedrze w czasie lekcji przy biurku, miała hałat z dwoma kieszeniami i z jednej strony w kieszeni miała herbatniki i tam Maciek pies je wyjadał w trakcie lekcji, a w drugiej kieszeni też miała herbatniki i mrówka kot wyjadał te herbatniki. This light that shines on me tonight turns on when you wander through my door. You to the end, I'm sure, but you love them anyhow. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover above me. Lost feelings of love, lost feelings of love that hover. Becoming a ghost. my bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gościem Pulsu Trójki jest Andrii Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, a w przyszłości, zaraz po Majdanie, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Walki o Debalcewę na wschodzie Ukrainy wchodzą, wydaje się, w coraz bardziej krytyczną fazę. Jak informuje przedstawiciel milicji w obwodzie donieckim, część miasta została już zajęta przez separatystów, bo już bojówkarze podobno starają się rozdzielić oddziały ukraińskie, żeby stworzyć dwa oddzielne okrążenia i szybciej je rozbić. Pan ambasador wie o tej sytuacji więcej? Tak, niestety otrzymujemy takie sygnały z Debalcewa, że tam wciąż toczą się walki, chociaż miało nastąpić zawieszenie broni. I to jest taki sygnał raczej niedobry, który wskazuje na to, że te ustawienia z Mińska nie są wypełniane przez separatystów. I oczywiście, że to powoduje, że musimy być przygotowani do jakiejś reakcji, reagowania raczej na to, że zawieszenia broni nie ma. O sam rozejm jeszcze będę pytał, no. Natomiast zostaniemy na moment jeszcze przy samym Debalcewie. O tym miejscu bardzo często mówi się, że ma strategiczny charakter, co ma też uzasadniać upór, z jakim separatyści o to miejsce walczą. Na czym dokładnie polega jego strategiczny charakter? To jest bardzo ważny węzeł strategiczny połączeń kolejowych i połączenie między Luhańskim a Donieckim. Ale jest też ważny tym, że w tej sytuacji, jak było podjęta decyzja o zawieszeniu ognia, to miało nastąpić to i nie powinno się było już strzelać. Także teraz ta sytuacja cały czas powoduje, że wracamy do stanu rzeczy przed Mińskiem. Prezydent Petro Poroszenko mówił w nocy z soboty na niedzielę, kiedy ogłaszano, że rozejm rozpoczyna się, albo że przynajmniej powinien się rozpocząć. Mówił, że Debalcewy otrzymuje transporty ze wsparciem, jak rozumiem, pewnie i humanitarnym, i wsparciem po prostu wojskowym przede wszystkim. Jak to w tej chwili wygląda? Jest to wsparcie? Jest taka drogowa komunikacja z Debalcewy, połączenie? Takie połączenie istnieje. Droga jest kontrolowana przez siły zbrojne ukraińskie, ale ta droga jest ostrzeliwana. Ostrzeliwana przez separatystów, przez bojówkarzy i jest po prostu niebezpieczna. Jeżeli chodzi o łączność i komunikację, jak to wygląda? To znaczy władze ukraińskie mają połączenie z takie bezpośrednie? Bezpośrednio jest tam połączenie, jest kontakt. I wiadomo, co tam dokładnie się dzieje. Cały czas sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie. Dzisiaj mija trzecia doba od momentu, kiedy formalnie miały ustać walki na mocy porozumienia z Mińska, ustalonego przez prezydentów Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. A jakby pan nazwał ten stan, który tam w tej chwili panuje? To jest rozejm? Uważam, że to są sygnały, którzy niestety, ale nas trzymają w niepokoju. To co się dzieje teraz w Debalcewo, bo no jak już powiedziałem, po prostu wracamy znowu przed Mińsk, a nie na implementację tego porozumienia. Jest to też niepokojące, ponieważ zadajemy sobie pytanie, czy te bojowiki są w kontrolowaniu, czy nie. Czy otrzymują zlecenia od Moskwy, żeby wstrzymać ogień, czy z kolei, żeby nasilać sytuację. Ale to Ukraina ma wątpliwości, władze ukraińskie mają wątpliwości w tej sprawie? No, bo nie ma rozejmu i nie ma zawieszenia broni. To znaczy, że nie jest wypełniane te porozumienia. Ale to zakładałoby prawdomówność prezydenta Rosji. Jeśli prezydent Rosji mówiłby prawdę, wtedy moglibyśmy domniemywać, że separatyści go nie słuchają. No tak, tak. No, ale z tego, co wiemy, że słuchają, bo oni zgodzili się na podpisanie tego dokumentu w Mińsku i to, jak wiadomo, po tym bezpośrednim zleceniu Putina. Separatyści tłumaczą też, że walczą w tej chwili o Debalcewę, dlatego że jest to enklawa na ich terenie. W związku z tym po zawarciu porozumienia po prostu próbują opanować własny teren. No tak, ale to znaczy, że oni nie są wiarygodnymi uczestnikami rozmów, nie są wiarygodnymi partnerami. Jeżeli są pełne ustalenia, to trzeba ich trzymać. Czyli możemy tak powiedzieć, że rozejmu faktycznie nie ma, czy należy uwzględnić to, że w niektórych miejscach jest spokojniej? Jest spokojniej, sytuacja nie jest tak intensywna, to znaczy ostrzale nie są takie intensywne, jak przed Mińskiem. Wczoraj czy dwa dni temu nikt nie zginął po stronie ukraińskiej, ale wczoraj już mieliśmy 5 żołnierzy, którzy zostali zabici. Także no, niestety, ale to trzyma nas cały czas napięciu. Jak mówię, że nie jest to całkowicie sytuacja, całkowita taka cisza, jaka nastąpiła w niedzielę 15 lutego, ale zaczynają się po trochu te ostrzały, którzy mogą doprowadzić do szerszej wymiany ognia. Też po stronie ukraińskiej jest zawieszenie ognia, jest rozkaz prezydenta o zawieszeniu ognia, ale też można zrozumieć tych ludzi, którzy mogą po prostu się bronić, kiedy nich strzelają, i żeby bronić swoje życie. To znaczy tych żołnierzy ukraińskich, którzy mogą odpowiedzieć. Jeżeli będzie nasilać się ostrzały ze strony separatystów, to nie wiadomo, czy nie znowu pójdziemy w to samo kolo eskalacji. Właśnie, dokąd pójdziemy? Co będzie dalej? Za kilka tygodni albo kilka miesięcy będzie kolejny na przykład Mińsk, albo Bruksela, albo Genewa i Ukraina znowu ustali z Rosją, być może w jakimś europejskim towarzystwie zawieszenie broni, plan wyjścia z konfliktu. Znowu będzie taki scenariusz? No, musimy być przygotowani do różnych scenariuszy i ważne być przygotowanym do tego, uważam, żeby był cały czas przygotowany plan nacisku na Rosję, żeby ona dotrzymała swojej obietnicy, czy swojego słowa, pod której postawiła swój podpis w Mińsku. Bo nie trzeba czekać na to, żeby znowu zbierać się w przyszłości, jak już będzie dokonane na przykład zajęcia Debalcewo. Tego nikt nie chce, ale jeżeli do tego dojdzie, to może będziemy wtedy znowu powoływać jakiś Mińsk 3, ale nie trzeba czekać aż na to nastąpi. Trzeba raczej być bardziej proaktywnymi i przypomnieć Rosji już teraz, że jeżeli Mińsk 2, ale bardzo zdecydowanie i konkretnie, jeżeli Mińsk 2 nie będzie spełniony, nie będzie zrealizowany, to nastąpi to i to. Czyli co konkretnie? Konkretnie bardziej zacieśnienie sankcji, bardziej poszerzone sankcji, bardziej sprecyzyjne, Jeżeli mówimy o rozwiązaniach politycznych i dyplomatycznych. I większe wsparcie dla Ukrainy. Że sankcje są wprowadzane od dłuższego czasu, rozmowy są prowadzone i polityka rosyjska, zakładając, że to jest polityka rosyjska na wschodzie Ukrainy, nie zmienia się, a być może czasem nawet jeszcze ma ostrzejszy wymiar. Wydaje się, że ta polityka i ta strategia przynajmniej na razie nie przynosi po prostu efektu. Przynosi efekty. Jestem zdania, że sankcje przynoszą efekty, ponieważ Putin siada do rozmów i prowadzi te rozmowy, chociaż pod bardzo dużą presją Niemiec czy Francji, i rozmawia z Ukrainą, i doprowadziło to przynajmniej do takiego dokumentu. Ale te sankcje muszą naprawdę działać bardziej efektywnie, i takie możliwości są. Sektor energetyczny, sektor bankowy, który jeszcze nie jest objęty tymi sankcjami. I żeby nie czekać do kolejnego Mińska 3, to trzeba już być przygotowanym do wprowadzenia takich sankcji, które mogą nastąpić, jeżeli nie będzie realizowany Mińsk 2. Wśród tych działań, które Zachód mógłby albo powinien wykonać, pan ambasador nie wymienił dostaw broni na Ukrainę. O tym oczywiście mówiło się przed Mińskiem. Wydawało się, że Amerykanie stawiają to jako pewnego rodzaju warunek. No i pytanie, co teraz? Jest jakiś kontakt ze Stanami Zjednoczonymi w tej sprawie? Są jakieś obietnice? Prowadzimy konsultacje i rozmowy o broni. Prowadzimy takie konsultacje ze Stanami, ale w tej chwili musimy być przygotowani do tego, jak pójdzie realizacja tych pokojowych rozwiązań konfliktu czy wojny na Donbasie, na wschodzie Ukrainy. I no, jeżeli nie będziemy w stanie ani Ukraina, ani inne państwa w sposób dyplomatyczny i polityczny i ekonomiczny rozwiązać, a zatrzymać dalszą eskalację tego konfliktu, to powinniśmy być przygotowani też i do opcji kupienia broni. Pan ambasador pracuje w Polsce, zatem słyszy pan zapewne polską debatę, w której pojawiają się także takie głosy. Zakładam, że one mogą dla ukraińskiego patrioty brzmieć nieprzyjemnie, to znaczy, że Polska nie powinna wychodzić przed szereg, że należy Ukrainę zostawić samą sobie, że nie powinniśmy ryzykować własnego bezpieczeństwa i pogarszać jeszcze relacji z Rosją. I tutaj wśród argumentów padają takie przekonania, że najpierw Ukraina powinna sama bardziej powalczyć, niż to się dzieje do tej pory, o swoją niepodległość. Tutaj mówi się o kłopotach z mobilizacją, o ucieczkach poborowych do Rosji, o tym, że większe siły należy zaangażować do walki w Donbasie. Referuje tę część debaty. Co pan o tym myśli, jak pan słyszy takie argumenty? Ja uważam, że Ukraina i już na tą chwilę, na dzień dzisiejszy pokazała, jak ona dzielnie walczy z agresją rosyjską. Kilka tysięcy zabitych osób, 1,5 tysiąca żołnierzy, którzy w sumie w większości są wolontariuszami, którzy poszli na wojnę, żeby bronić swoją ojczyznę. I bardzo twardo stoją na tym, żeby nie oddać ani centymetra swojej ziemi separatystom czy rosyjskim bojownikom. Uważam, że ta sytuacja, która jest na wschodzie Ukrainy, to nie jest zagrożenie dla Ukrainy. To jest zagrożenie dla Europy, jeżeli nie zagrożenie dla całego świata. Dlatego musimy być